To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 lutego, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Od przyszłego piątku otwarcie kolejnych branż. Znów zaczną działać hotele, kina i teatry. Gorzej niż się spodziewaliśmy, mówią o wizycie Josepa Borrella unijni dyplomaci. Obywatelskie zatrzymanie w Białymstoku uchroniło seniorkę przed oszustwem metodą na policjanta. Od 12 lutego otwarte będą hotele, kina, teatry, filharmonie i opery przy 50% obłożeniu miejsc. Otwarte będą również boiska, korty, stoki i baseny. Nadal zamknięte zostają siłownie i restauracje. Również te w hotelach, mówi wicepremier Jarosław Gowin. Hotele będą dostępne nie tylko dla podróży służbowych. Jeżeli chodzi o posiłki, one będą dostarczane na życzenie klientów do pokoju, natomiast restauracje hotelowe będą nadal zamknięte. 6053 nowe zakażenia i 368 zgonów. To najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Minionej doby wykonano ponad 41 tysięcy testów. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że od wielu tygodni obserwujemy stabilizację zachorowań. Mamy sytuację lepszą, jeśli chodzi o poziom zajętości łóżek covidowych, a także łóżek respiratorowych. Ale z kolei liczba zgonów jest niepokojąca. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że nadal musimy przestrzegać obostrzeń sanitarnych. Jeżeli będziemy widzieli, że skutki nieprzestrzegania reżimu sanitarnego prowadzą do eskalacji pandemii, to na pewno nie możemy sobie pozwolić na przyglądanie się temu, jak rozwija się trzecia fala zachorowań u nas. Minister zastrzegł, że jeżeli epidemia przyspieszy, będzie rekomendował wykonanie kroków wstecz i dokonanie kolejnych obostrzeń. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Praktycznie w całej Wielkiej Brytanii epidemia koronawirusa słabnie. Wskazują na to dane. Średnia dobowa liczba wykrywanych zakażeń z 7 kolejnych dni to niespełna 20 tysięcy, a to oznacza spadek o 1/4 i powrót do poziomów z pierwszej połowy grudnia. Co istotne, spadek zakażeń ma miejsce mimo stale rosnącej liczby testów. Tych na Wyspach Brytyjskich wykonuje się około 800 tysięcy na dobę. Dyplomaci z kilku unijnych krajów negatywnie oceniają wizytę Josepa Borrella w Moskwie. Jest gorzej niż się spodziewaliśmy, komentują w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia. Wcześniej przed wizytą przestrzegały Polska i państwa bałtyckie, argumentując, że zostanie ona wykorzystana do celów propagandowych przez Rosję. Teraz nawet dyplomaci z krajów, które otwarcie nie protestowały, są zaskoczeni przebiegiem rozmów w Moskwie. Wizyta nieprzygotowana, idea restartu relacji z Rosją zła i pozbawiona podstaw. To kilka komentarzy unijnych dyplomatów. Jak się dowiedziałam, Josep Borrell nie konsultował tej wizyty z ekspertami do spraw wschodu. A w Moskwie, jak mówią unijni urzędnicy, został poniżony. Rosja nie ustąpiła w żadnej ze spraw, którą poruszył. Wydaje się nawet, że nastąpiło zaostrzenie agresywnego tonu, powiedział mi jeden z dyplomatów, który, jak sam przyznał, nie wyrażał sprzeciwu wobec tej wizyty, ale ze zdziwieniem wysłuchał konferencji prasowej szefa unijnej dyplomacji i ministra spraw zagranicznych Rosji. Wtedy właśnie władze na Kremlu wyrzucały trójkę dyplomatów z Polski, Niemiec i Szwecji. A na konferencji prasowej Siergiej Ławrow mówił, że Unia Europejska jest niewiarygodna, że postępuje jak Stany Zjednoczone, podejmując jednostronne decyzje. Szef unijnej dyplomacji nie reagował. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sąsiedzka czujność uchroniła starszą kobietę z Białegostoku przed oszustwem. Była ona bliska przekazania pieniędzy osobom działającym metodą na policjanta. Sąsiedzi zatrzymali 27-letniego mężczyznę, który przyszedł po gotówkę. Pan Robert zareagował na to, co usłyszał. Widziałem jak młodego człowieka z młodą kobietą, którzy kręcili się koło mojej klatki. Młody człowiek zadzwonił do mojej sąsiadki i przekręcił jej imię. Powiedział, że on działa na zlecenie policji, że policjant właśnie z tą panią rozmawia, bo są metody wyłudzenia i ktoś na poczcie kradnie pieniądze. Więc zapytałem go, kim on jest, co on tu robi, żeby podał imię, nazwisko tego policjanta i komendę, na której on pracuje. Ten człowiek rozmawiał z kimś przez telefon i powiedział, wpadłem. Zapukałem do sąsiada,

rhythm. Marley's heart's on the box. Tonight there will be a party on the corner at the end of the block. Didn't know you would be coming into the break of dawn. You know, buddy, ever told you that you would be coming into the break of dawn. Master Blaster to był Stevie Wonder. Proszę Państwa, odczytam króciutki list pana Pawła, naszego stałego słuchacza w Ameryce, który napisał do mnie, ale to jest list do wszystkich nas w piątek. Brzmi tak. Słoneczna Kalifornia pozdrawia. Dziękujemy panie Pawle i wszystkiego najlepszego i abyśmy się jak najszybciej mogli wzajemnie odwiedzać. Pan tu w Polsce, a my tam w Kalifornii. Nic państwo nie mówią, a to przecież ciągle trwa karnawał i być może liczą państwo na to, że radio dostarczy również dźwięków tanecznych. Nie jestem w tym najlepszy, bo już kiedyś o tym mówiłem, że jestem absolutnie nietańczącym człowiekiem, choć jest jeden utwór, który zawsze mnie podrywa. Szaleństwo zapewnia dwóch panów, Mick i David. Okay, Tokyo, South America. Duża moc tego utworu w zestawieniu z obrazem, czyli wideo do tej właśnie piosenki, brzmi to chyba jeszcze lepiej, jeszcze bardziej wyrywa na parkiet czy gdzieś w pokoju do tańczenia. David Bowie i Mick Jagger, Dancing in the Street. Wiedzą państwo, że w piątkowe wieczory do późnej nocy studiuję jeszcze państwa listy, które dochodzą do audycji przy wieczornej lampce. No i tak się bardzo ucieszyłem tydzień temu, kiedy ktoś z państwa wyraził duże zainteresowanie tym utworem. Co to jest i kto to śpiewa? To zespół Run Rake i rzeczywiście utwór jest głęboko interesujący. Zespół Runrig to oczywiście nie był największy przebój tej szkockiej grupy, ale usłyszałem go kilka lat temu i tak mi, kilkanaście lat temu i tak mi zapadł w głowę, że siedzi tam do dziś. Przepraszam, że nie podaję tytułu, ale tytuł jest dość karkołomny i wszystkie tytuły wykonawców znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce audycji. Proszę się na mnie nie gniewać, ale nie chcę kaleczyć tego tytułu i tego, jak ładnie śpiewają Szkoci. No a teraz co? A teraz to już Polskie Radio Lampowe. Mówią, płonie stodoła, płonie aż strach. aż kurzy się z niej. Trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco wrze, hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał, prawie pusi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, ala trwa, więc myślę, a nie. Dlaczego właśnie ja miałbym brać cudzy w mnie? Hej, hej. Chwytam wiatro, więc płonie, biegnę do tchu i widzę tam, co płoną oczy i skronie. Bawi się tu pan chyba se sto. To sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop nazwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wiesz. Swojej stodole zrobił bal, tak czyle mi ja. Wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco rzech, hej. Do sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na skwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i teść ugościć chciał, wieś. Swojej stodole zrobił wal, tańczyłem i ja. Au, yeah. Tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Polskie Radio Lampowe, jak zwykle w piątek, w drugiej godzinie naszego spotkania. I jeszcze słowo dla tych z Państwa, którzy być może po raz pierwszy dziś nas słuchają i nie wiedzą specjalnie, o co chodzi z tym Radiem Lampowym. Otóż jako, że radio to teatr wyobraźni, ktoś tak kiedyś pięknie to określił, to wyobrażam sobie, że być może teraz słuchając tych utworów, które kiedyś były bardzo popularne, teraz po latach brzmią tak samo dobrze. Być może ktoś z Państwa wyobrazi sobie ten czas, kiedy radio jeszcze nie było modułem w wieży, a było osobną skrzynką, żyło swoim życiem i kiedy się je włączało, z tyłu zapalały się cudownie lampy i dawały nam taką przestrzeń do świata. Sięgam po drugą płytę w Polskim Radiu Lampowym i przyznam, że to jest mój ulubiony czas pani Maryli Rodowicz. Nawet gdzieś mam płytę kupioną w tamtych czasach winylową, Maryla Rodowicz i jej gitarzyści. Ocean ma brzeg czerwono wzdłuż, maj czy grudzień. Ocean ma sól, a cóż mają cóż, biedni ludzie. My mamy tylko świat. Chcę ocenić go od łez i od burz, od łez. Chrońmy ten świat tak tu pięknie. Niech serce w nim gra, niech nie pęknie. Cecylia ma psa, cyrkowiec ma lwa, a la kota. Skowronek ma głos, a bogacz ma trzos, pełen złota. A ja mam tylko świat. Chcę ocenić go od łez i od trosk od łez. Chrońmy ten świat tak pięknie. Niech serce w nim gra, niech nie pęknie. Kto rządzi ma broń, marzenia na zło. Idą często, jak nie Żyj mój świecie, Maryla Radowicz i jej gitarzyści. Polskie Radio Lampowe, został nam jeszcze jeden utwór, każdy ma swoją historię. Ten dokładnie pamiętam, kiedy usłyszałem go po raz pierwszy. Na Górnym Śląsku, w Chorzowie, wracałem po kolejnym rozegranym meczu futbolowym i kiedy wchodziłem do naszej klatki schodowej, mijałem okna naszych sąsiadów, które były szeroko otwarte, bo było lato. No i z mieszkania dobiegał dźwięk radia. No i tam usłyszałem po raz pierwszy tę piosenkę, i potem dopiero dowiedziałem się, że to była prześliczna wiolonczelistka. Przejęta swą rolą ta prześliczna wiolonczelistka, la la la. Prześliczna wiolonczelistka, jej oczy śnią, la la la la. Jej usta drżą, la la la la. I dłonią swą, la la la la. Strudy przyciska. Nad czołem jej pochyla się łza tuż, tuż, bo oto ta chwila przyszła już, gdy wielki pan dyrygent batutą da znak, a ona natchniona, ona zagra. Inny pan dyrygent batutą dał znak i ze mną by razem już śpiewały. Musiałem dość głupio wyglądać, stojąc przed tym oknem sąsiadów z poodzieranymi kolanami i w trampkach i czekając, aż skończy się ta piosenka, bowiem mnie zaczarowała absolutnie prześliczna wiolonczelistka i Skaldowie. I to było dziś nasze Polskie Radio Lampowe. Polskie Radio Lampowe przychodzi na nasze spotkania po 15 w sobotę. Pierwsze z nich za tydzień dopiero, nie jutro. Na sobotę także zaplanowałem spotkanie z wokalistkami. A zatem panie mają głos.